الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 224 225 226 آيات نمبر 234 235 236 سورة بقرة آیت نمبر 234 235 236 د دین مخک سبقونو کې چې کومه خزه طلاق شو دا غې د عدت ذکر شویو، د پریز ذکر شویو چې دا به سمره پریز تیری سمره عدت په تیری ثلاثه قرو، یعنی درې بیماری به د خاوند په کور تیری، دا د هغې پرهیز دی. د نن سبق کې هغه ښځه چې د هغې نه خاوند وفات شي، نو د هغې پرهیز الله فرمایي څلور میاشتې لس ورځې دی. د کومې ښځې نه خاون وفات شو دا به پرهیز کوي، دا به عدت تیری، د دې د عدت موده څلور میاشتې او لس ورځې ده. په دې څلور میاشتو لس ورځو کې د پرهیز مقصد دا دی چې دا به غم کوي. د عامو خلکو دپاره د درې ورځو نه زیات غم نشته، او د کومې ښځې چې خاون وفات شي نو د هغې غم څلور میاشتې او لس ورځې. د اسلام نه مخکې جاهلیت دور کې زنانو سره قسمه قسم ظلمونه به کېدل. یو ظلم به دام کېده چې خاوند به وفات شو، نو دا ښځه به یو میدان ته یو بیابان ته بوتله، او هلته به چې دی یو خیمې ورته ولګوله. لکه څنګه ما خبره کړې وه د حیض په دوران کې، بیماری په دوران کې به د هغې هلته خراب جوندو، دغسې یو کال به دا ښځه په بیابان کې په خوش ځای کې د کور نه به ایستې وه، او هلته به پرته وه، بس تقریبا مرګ ته به ورسېده. غرض دا و چې وجله دی، چې بس خاوند مړ شو ستا د جندم ضرورت نشته. دا د عربو رسم، دا د جاهلیت د دور رسمونه. دغه د جاهلیت د دور رسمونه دا ننه پورې را روان دي، خو شکلونه مختلف دي. هندوستان کې هندوان چې دی نو ستیکۍ، بعضې خلک پکې داسې دي چې خاوند یې مړ شي نو ښځه ورسره وسوځوي. دا ظلم مقه ظلم شورو، د هغې نه زیات ظلم شورو. دا خو که کال کې به مړه شوه مړه به شوه، ګینې زه پاتې خو به شوه. او یو اوس دور کې یو ظلم چې یو ښځه ده هغې په نکاح کړې دا لا واده نه دی شوی او خاوند یې مړ شي، نو بیا خلک وی دا سپیره ده، نو بیا خلک نه وادی، اکور ناست ای ټول عمر بیا د قصې په کور تیر کی. دا وجل دی وی دا سپیره ده، یو خاون دی اوسټ دا قصې خلک دی. اق د مشرکا د مکی د مشرکانو جاهلیت یا د هندوانو هغه رسم او طریقه هغه نن مونږ ته راپاتې ده. مونږ هغې ښځې ته سپیره وایو، هغې سره بیا څوک نکاح نه کوي، دا ظلم دی. الله دغه رسم ختموي. الله وایي چې څلور میاشتې لس ورځې د دې د غم دي، غم یې وکړه بس. د دې نه وروسته الله دې بل آیات کې، بیا دویم آیات کې الله فرمایي تاسو هر څوک که د نکاح خواهش هغې سره لرئ نو هغې ته پیغام د نکاح ورولیږي او دغه رسم ختم. دا خو به راځي، دا خو به وایو، خو دا څلور میاشتې لس ورځې کې دا عدت ده، دې کې به دا کم کارونه کوي او کم به نه کوي. فقهاو لیکلي دي چې دا زنانه به خوشبویي نه لګوي، ډول و سینګار به نه کوي. عام ښځې چې څنګه ځان جوړی شوشا کوي، دا شوشا به هغه نه کوي. نکریزې به نه لګوي، ډېرې چمکدارې کپړې به نه اچوي، صفا کپړې به اچوي، ګنده به نه ګرځي. خدا ده هغه کپړې چې هغه پکې جاذبیتي او ځان ښودلي پکې خلکو ته، هغه کپړې به دا نه اچوي. رانجه او تیل بغیر د ضرورت نه به نه لګوي، د ضرورت دپاره لګولی شي. دغه رنګ یې د کور نه به بغیر د ضرورت نه نوزي. که ډېر زیات ضرورت راغی، علاج لزی اسپتال ته، یا یو مور پلار کرے څه غم پېښ شوی دی، څه تپوس پوښتنې لزی، نو ځي به خو په شپې له به د خاوند کور ته واپس راځي، شپه به هلته نه کوي. دا د غم ورځې، دا څلور میاشتې لس ورځې دا به دا د خاوند په کور باندې تېروي. دې ته پرهیز وایي، دې ته عدت وایي. نو الله دې ځای کې د هغې ښځې چې د هغې خاوند مړ شي د هغې دپاره عدت میاد وایي چې څلور میاشتې لس ورځې. یو خو دا خبره، او دویمه دا چې دې ته د عدت په دوران کې د نکاح پیغام، هغې سره د نکاح خبرې، هغې ته داسې اشارې کول چې هغه د نکاح پیغام پکې وي، دا مه کوئ. عدت تیر شي بس بیا ورته د نکاح پیغام هم ورلېږې، بیا ورسره چې دی نه که دغه خبرې هم کوې د واده، نو خیر دی. خو دغه څلور میاشتې لس ورځې کې دې ته چې دی نو ځکه چې یو طرف ته د هغې د خاوند د کفن اوبه لا اوچې نه دي، او بل طرف ته مټیان تقسیمې او د ودونو خبرې کوي، الله دا ډېره ده بې مروتۍ خبره ده. نو الله وایي د دې نه ځان وساتئ، هغې ته پیغام د نکاح مه ورکوئ. چې کله عدت تیر شي، پرهیز تیر شي، نو که بیا ورسره دغه خبرې اترې کوې یا پیغام د نکاح ورلېږې، نو بالکل بیا اجازت دی. خو دا څلورو میاشتو لس ورځو نه مخکې، د عدت نه مخکې، د عدت په دوران کې دا وته مه کوه. الله پاک فرمایي والذین، هغه کسان یتوفون منکم، چې وفات شي د تاسو نه، ویذرون ازواجا، او پرېږدي بیبیانې، یتربصن، درنګ به تېروي، انتظار به کوي، بانفسهن، په خپلو ځانونو باندې، اربعه اشهر، څلور میاشتې، و عشره، او لس ورځې. فاذا بلغن، هر کله چې ورسیږي اجلهن، هغه نیټه د هغې، یعنی څلور میاشتې لس ورځې پوره شي، فلا جناح علیکم، پس ګناه نشته په تاسو باندې، فيما فعلن، هغه چې دوی کوي، فی انفسهن، په خپلو ځانونو باندې، بالمعروف، په ښه طریقې سره. که بیا سرخي سفیدي کوي نو بیا خیر دی. الله دلته فرمایي فلا جناح علیکم، وارثو ته الله فرمایي، د کور خلکو ته خدای پاک فرمایي چې په تاسو بیا څه ګناه نشته، او که چېرته په دغه دوران کې دا کارونه کوي نو بیا په تاسو ګناه شته. دا بیا منې کوي د دوی نه، غرض دا دی چې ته خوشبویي مه لګوه، ته ډول او سینګار مه کوه. کیدای شي زنانه ته پته د دې خبرې نه وي، نو تاسو یې منې کوئ، او که پته ورته ووي او باوجود د هغې هم کوي نو بیا منې کوئ د دې خبرې نه. دا مسله وته وخایه چې دا ستا د غم ورځې دي، څلور میاشتې لس ورځې ستا د پریز دي، او دا کارونه په تا باندې منی دي، ډول او سینګار دا په تا باندې منی دي، او که تاسو منې نه کړې نو تاسو په دې باندې ګنهګار شي، او چې دا ورځې تیرې شي بیا نه ګنهګارېږي. فلا جناح علیکم، ګناه نشته په تاسو باندې، فيما فعلنا، هغه چې دوی کوي، فی انفسهن، په خپلو ځانونو باندې، بالمعروف، په ښه طریقې سره. یعنی غرض دا د ښه مقصد دپاره، د ښه مقصد دپاره خپله صفایي، خپل ډول سینګار هغه کوي، نه خیر دی. ناجایزو طریقو دپاره نه د عیدت نه مخکې ښه ده او نه د عیدت نه وروسته ښه ده. والله الله پاک بما تعملون خبير، هغه چې تاسو کوئ خبردار دی، الله ستاسو په حالاتو باندې ښه خبردار دی چې تاسو دا ډول او سینګار د ښه کار دپاره کوئ او که د بد کار دپاره. ولا جناح علیکم، اوس دې ځای کې الله دغه مسله بیانوي چې دې زنانه ته دعوت د نکاح د عدت په ورځو کې، د پریز په ورځو کې مه ورکوئ، اشارې هم ورته مه کوئ. عدت تیر شي بیا ورته وکړي دعوت د نکاح ورکوه، په خبرو خبرو کې داسې خبرې چې هغې کې پیغام د نکاح وي هغه ورته کوه، خو په بیمه په داده دا د عدت په دوران کې، د غم په دوران کې هغې سره دا زیاتې دی، ظلم دی، یو طرف هغوی غم دی او بل طرف تاسو ورته دا خبرې کوئ. ولا جناح علیکم، ګناه نشته په تاسو باندې، فيما عرستم، هغه چې تاسو اشارې کوئ به په هغې سره، من خطبة النساء، پیغام د نکاح، خطبه وی د نکاح پیغام ته، پیغام د نکاح ښځو ته، او اکننتم فی انفسکم، یا تاسو پټوی په خپلو نفسونو کې، لکه زړه کې خلک دا وایي د یو ښځې خاوند مړ شي نو بیا خلک وایي یاره زړه کې دا وایي، مشورې خپل کور کې کوي چې د خپل ورور له، د خپل زوی له، دا ښځه به مونږ کوو، دا نیکه ښځه ده، صالحه ښځه ده، مونږ به یې کوو. نو دا زړه کې خلک دا خبرې مشورې کوي، نو الله وایي چې تاسو دغه کوئ نو په دې کې ګناه نشته. علم الله، عالم دی خدای پاک، انکم، تاسو چې ستذکرونهن، زر دی چې ذکر به کوئ د دې ښځو. خامخا یو ښځې خاوند مړ شو، په هغې کې به څوک رغبت اخلي، هغې سره به د واده کولو اراده لري، نو ذکر د هغې به کوي. خو ولکن لا تواعدوهن، لیکن وعدې به نه کوئ هغې سره سرا پټې، هغې ته به پټ پیغامونه نه ورلیږئ د چا په ذریعه، یا په خپله، یا د موبایل په ذریعه باندې، هغې سره به دا خبرې نه کوئ، دا ګناه ده. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر که ووایه تاسو وینا د شریعت موافق، معروفه د شریعت موافق، د شریعت موافق، د دستور مطابق، که تاسو ورته وایه نو خیر. لکه دا ووایه په مجلس کې ناستی هغه زنانه هم ناسته ده، او اسې خپل منځ کې هغې ته صرف اشاره وي، سړی خپل منځ کې خبره کوي چې یاره مونږ دې زوی له، دې ورور له اراده ده، داسې یو نیکه صالحه ښځه مونږ ګورو، داسې اشارو اشارو کې که تاسو ووایه په طریقه باندې نو خیر دی. لیکن دې زنانه سره دا خبرې پټې یا ښکاره، دا د شریعت هم خلاف ده او د پښتو هم خلاف ده، نو الله وایي داسې مه کوه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، او قصد مکوی د تړلو د نکاح، ولا تعزموا، عزم مکوی، اراده مکوی، قصد مکوی، عقدة النكاح، د تړلو د نکاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، هر کله چې ورسیږي هغه عدت، هغه مودې خپلې ته، کتاب نه مراد عدت، عدت ورسی اجله، هغه خپلې نیټې ته، څلور میاشتې لس ورځې تېرې شي، نکاح بیا د هغې نه وروسته تړي. یعنی که په دې منځ منځ کې هم تاسو خبرې کړي وي د دستور او د شریعت مطابق او اراده هم وي، نو بالکل، خو نکاح به نه تړئ، نکاح به د څلور میاشتو لس ورځې نه وروسته تړئ. واعلم، پوه شئ، ان الله، بشکه الله پاک، یعلم، عالم دی، ما فی انفسکم، هغه چې په نفسونو ستاسو په زړونو کې څه دي، الله پې عالم دی. غرض دا دی چې تاسو په ښه طریقې سره پیغام ورکولی شئ د عدت نه وروسته، په موده د عدت کې، هسې که اشارې سره یا زړه کې ستاسو وي نو هغه باندې به اگر چې خدای پاک تاسو نیول نه کوي، خو اسې د شریعت د پښتو د مروت خلاف کار دی، نه داسې مه کوئ. فاحذروه، ویریږئ د دې خدای پاک نه. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک غفور حلیم بخونکی دی او صبر کوونکی دی. الله یا ته صبر کوي، الله به معاف کړي. خدا دا چې کوم حکم الله کوي هغې حکم ته غاړه کېږدی او د هغې نه خلاف مه کوئ. دې وروستو آیاتونو کې دا دوه آیاته دي، دوه مسلې پکې خدای پاک بیانوي. یو زنانه ده، د هغې د واده خبرې شوي دي، لګیا دي د واده تیارۍ شروع دي. د واده په تیارو کې په څه خبره باندې اختلاف راغی، جګړې رالی، خفګان راغی. هلک اراده وکړه چې زه دا ښځه نه کوم. د دې نه مخکې نکاح تړلې شوې ده، نو که نکاح تړلې شوي او دې سړي طلاق ورکړ، واده لا نه دی شوی، ښځه یې مسه کړې نه ده، نو الله وایي چې مهر م وله مقرر کړی دی، نو نیم مهر دا خاون به پرېږدي، نیم مهر د دې ښځې حق جوړېږي، هغه وله ورکړي. او که چېرته نکاح نه ده تړلې شوي، یا په نکاح کې مهر نه دی مقرر شوی، بس صرف نکاح تړلې شوې وه، مهر پکې نو مقرر شوی چې یا 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 2 تولې کالي یا ځمکه، دا نه دی مقرر شوی. نو مهر هم نه دی مقرر شوی، واده لا نه دی شوی. نو الله بیا وایي چې تاسو دغې زنانه له په ښه طریقه باندې د خپل وس مناسب څه هدیه ورکې، او بس دا پاتې شوه، خبره ختمه. نو دې ځای کې الله فرمایي لا جناح علیکم، گناه نشته په تاسو باندې. ان طلقتم النساء، که طلاق کې تاسو ښځې، ما لم تمسوهن، چې تاسو واده لا نیشئ، د واده نه مخکې مخکې، غرض دا د مسکولو نه مخکې مخکې، د خلوت نه مخکې مخکې. او تفریزو لهن، او تاسو نوی مقرر کړی د دوی دپاره فریضتا مهر، مهر هم نه دی مقرر، واده هم نه دی شوی، خلوت نه دی شوی. نو الله پاک فرمایي ومتعوهن، خرچه ورکې، سامان ورکې دوی ته. علی الموسع قدره، په مالدار باندې د هغه په اندازه. وعلی المقتر قدره، او په غریب باندې د هغه په اندازه. متاعا بالمعروف، دا څه خرچه ده، سامان دی په ښه طریقې سره، د قیدې موافق. حقا دا لازم دی علی المحسنین، په نیکانو خلکو باندې چې نیکان خلک وي، صالحان خلک وي. یاره بس دا زموږ جوړه را نه له، نو به دا چې په ښه طریقه باندې دا یو هدیه شکل کې وډالۍ وله یو څه ورته وې، دا واخلئ او بس. او دا دی مغوی نه کوي چې هغوی نه قبلی، جګړه راله نو اوس چې دی نو هغوی دی نه قبلی، نه ښه طریقې سره دی هغوی هم قبوله کړي. هدیه خلک واپس کوي، نه هدیه خلک قبلی. نو الله سړي کور ته وایي، هلک کور ته وایي چې تاسو وله د خپل وس مناسب. او صحابه کرامو نه دا هم ثبوت شته، بعضې صحابه کرامو دغسې کړي وو. هغوی دا دلته به اوس راځي چې دوی ته یو جوړه کپړې ورکې او پیزار والا ورکی، د خپل وس مناسب دغه کم اندازه ده چې یو جوړه جامې پیزار، خو د دې نه زیاتې چې ته څومره هم هدیه ورکولی شي، غرض دا دی چې د زړه نه هغه خفګان اوزي. الله فرمایي چې ستاسو دښمنۍ پیدا نه شي. نو دا چې تاسو واده لا نه دی شوي، یعنی خلوت هم نه دی شوي، او مهر هم نه دی مقرر په هغه کې، او بیا لږ طلاق کړه، نو بس اسم پې نشته، صرف هدیه هدیه ده. و ان طلقتموهن، او که طلاق کړې تاسو دا ښځې، من قبل ان تمسوهن، مخکې د واده نه، د مسه کولو نه مخکې، واده لا نه دی شوی خو لیکن په نکاح هم تړلې شوې ده، او هغې کې مهر مقرر شوی دی. و قد فرستم لهن، او تاسو مقرر کړي وي د دې ښځو دپاره فریضتن مهر، نو چې مهر مقرر شوی دی چې 1 لاکھ روپۍ د دې زنانه مهر په مثلا په نکاح کې مقرر شوی دی، نو فنصف ما فرستم، پس نیم هغه دی چې تاسو مقرر کړي، 50 زره روپۍ دا د ښځې حق کېږي، دا ولا ورک. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده، هلک وایي چې دا 1 لاکھ واخله غونډې، خو چې ستا نه خلاص شو، او یا جینی وای چې ستاسو نه خلاص شو دا 50 زره در پاتې لکته وای خو چې ستاسو نه بس خلاص خدا په ښه طریقې سره په بد زړه سره نه نه دا به ډېره ښه وي دې سره به جنګ جګړې ختم شي یو احسان به مي ځکه الله دلته فرمای ولا تنسوا الفضل بینکم تاسو مخکې دا نه کله به م شبقدر وړه او کله به م اختر وړه او کله به م چې دی نو یو څیز جوړوله واغېسته بانه به م جوړه کړه لا بړی هلته به م خوراکونه وکړل هغوی به راغلل دلته به یې خوراکونه وکړل ستاسو خو ډېره خوږه رشته وه نو هغه خوږه رشته چې اوس ختمه شوه منځ کې اختلاف راغی نو خیر دی ښځه دې ولګي هغه دې خاوند ته دا 50 زره معافي کړي خاوند دې ولګي هغه دې وله دا 50 زره هم ورکړي چې هغه ستاسو هغه غوره والی هغه